sevilmez halini, zikre vermiş dilini, söyler bulmak içinde, nur kulaklar içinde, zikre vermiş dilini, söyler bulmak içinde, nur kulaklar içinde. Oh,